nesļaujamies. Ar vienu tad straujā sāk pukstēt man sirds. Manas domas tad klejo, kur Meksikas ceļš un kauboji dejo un pāri šalds mežs. Manas domas tad klejo, kur Meksikas ceļš un kauboji dejo un pāri šalds mežs. Dienvidu stur pie borderas mūrī, līču loču ved Meksikas ceļš. Meiķis smaidošis jāiet uz mūļi, un par mīlu tur kauboji dzīv. Meiķis smaidošis jāiet uz džipiem, un par mīlu tur drēģeris dzīv. Pirds uguņu sārti, kāds tālē, kur dzied, laikam Māris vai neko. Un zvaigznes pie debes, sāk jau spēlēties. Tad jūtu, ka mīlu, bet sirds mana skumst. Jo pienācis vakars, kad diena jau tumst. Tad jūtu, ka mīlu, bet sirds mana skumst. Jo pienācis vakars, kad diena jau tumst. Dienvidu stur pie borderas mūriem, līču loču ved Meksikas ceļš. Meiķis smaidošas jāiet uz mūļiem, un par mīlu tur kauboji dzīv. Meiķis smaidošas jāiet uz džipiem, un par mīlu tur drēģeris dzīv. Jālo! Meiķis smaidošas jāiet uz džipiem, un par mīlu tur drēģeris.